poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Sobota, 27 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 40 polskich sportowców startuje dziś na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gra Iga Świątek. Przewoźnicy protestują w Tryszczynie na drodze krajowej nad morze. Ruch jest wahadłowy. Policja przypomina o zakazie wyprzedzania się ciężarówek w wakacje. Po ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich czas na pierwszy dzień sportowej rywalizacji w Paryżu. Rozdane zostaną pierwsze olimpijskie medale. Niemal 40 polskich sportowców startuje dziś na Igrzyskach. Najciekawiej zapowiadają się pojedynek czterokrotnej mistrzyni French Open Igi Świątek z Rumunką Iriną Kamelią Begu oraz mecz siatkarzy z Egiptem. Z Paryża Stefan Folcer. Strzelanie, skoki do wody, kolarstwo szosowe, deskorolka, judo, szermierka i pływanie. W tych konkurencjach sportowcy będą dziś walczyć o medale. W centrum uwagi będzie amerykańska pływaczka Kate Ledecky, która powalczy o 8 złoty krążek w karierze. Szanse na pierwszy złoty medal mają też gospodarze igrzysk. Francuscy rugbyści wystąpią w półfinale turnieju, licząc na występ w wieczornym finale na Stade de France. Polacy pojawią się w kilku dyscyplinach, ale najciekawiej zapowiada się start kolarzy, m.in. Michała Kwiatkowskiego w jeździe na czas. Pierwszy występ na paryskich igrzyskach zaliczy też największa polska szansa medalowa, czyli tenisistka Iga Świątek. Królowa paryskich kortów zmierzy się w pierwszej rundzie turnieju singlowego z Rumunką Kamelią Begu. Swój pierwszy mecz na igrzyskach rozegrają też polscy siatkarze. Zmierzą się z Egiptem, a na trybunach będzie im kibicował prezydent Andrzej Duda. Stefan Folcer, Polskie Radio. Protestujący przewoźnicy zablokowali część drogi krajowej numer 25 w Tryszczynie w województwie kujawsko-pomorskim. Protest na odcinku Bydgoszcz-Koronowo potrwa do 14. Na miejscu policja kieruje ruchem, który odbywa się wahadłowo. Trasa, na której trwa blokada, w sezonie letnim turyści jadą nią nad morze, między innymi w rejon Kołobrzegu. A to kolejny protest przewoźników w tym miejscu i w tym miesiącu. Główne postulaty to natychmiastowa obniżka składek ZUS, wprowadzenie stawek minimalnych za usługi transportowe, ograniczenie dostępu do zawodu i uregulowanie koncesji wydawanych przewoźnikom z Ukrainy. O zakazie wyprzedzania przez tiry na autostradach i ekspresówkach przypominają śląscy policjanci, którzy sprawdzają, jak kierowcy respektują ten zakaz. W działaniach pomaga dron, który z powietrza obserwuje drogi. Tylko wczoraj były 103 wykroczenia. W tym 30 polegało na złamaniu zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Widok wolno wyprzedzających się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych niestety nie należy do rzadkości. Zachowanie takie może powodować zarówno utrudnienia w ruchu drogowym, jak i zagrożenie na drodze. Nadkomisarz Marzena Szwed ze śląskiej policji przypomina. Przepisy zobowiązują kierujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 metrów na autostradzie lub drodze ekspresowej o 3 lub więcej wyznaczonych pasach ruchu w jednym kierunku do korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni. Za złamanie tych przepisów na autostradzie lub drodze ekspresowej można zapłacić 1000 złotych mandatów i dostać 8 punktów karnych. Populacja amerykańskiej Florydy pierwszy raz w historii przekroczyła granicę 23 milionów. Najnowsze szacunki na podstawie danych demograficznych opublikowały lokalne władze. Ostatni przyrost związany jest z licznymi przeprowadzkami z innych części Stanów Zjednoczonych. Więcej Jan Pachlowski. Floryda jest trzecim pod względem zaludnienia stanem w USA, ustępując jedynie Kalifornii i Teksasowi. Tylko w zeszłym roku do najcieplejszego amerykańskiego regionu przeniosło się 359 tysięcy osób. Na Florydę szczególnie chętnie przeprowadzają się Amerykanie, którzy osiągają wiek emerytalny. Decyduje o tym nie tylko klimat, ale też stosunkowo niskie jak na Stany Zjednoczone podatki. Prawie 10% mieszkańców Florydy ma 75 lat i więcej, ustępując jedynie pod tym względem Portoryko, terytorium zależnym od USA. Z tego powodu od 5 lat liczba zgonów w Sunshine State przewyższa liczbę urodzeń. Przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się przez następną dekadę. Na Florydę bardzo chętnie z Chicago czy Nowego Jorku przenoszą się też Polacy. Coraz więcej naszych rodaków jest w takich aglomeracjach jak Tampa, Sarasota, Naples czy Fort Lauderdale. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, po południu przelotne deszcz i burze. Będzie od 26-7 stopni na północy do 31 na południu. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10:00. Swoją drogą. Witamy się z Państwem w ostatnią sobotę lipca. Ciągle możemy mówić, że jeszcze więcej tych wakacji niż mniej pozostało do ich końca. Zapraszamy jak co tydzień na audycję pełną ruchu, pełną podróży, również tych muzycznych. Na naszym radarze pojawił się właśnie duet Fish Emadę Tworzywo, a my w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk zapraszamy na wspólne 3 godziny, choć proszę sobie w sobotę aż tak czasem głowy nie zaprzątać. Jak robisz robota, taniec wśród gwiazd, jak jakiś student, ja tańczę teraz. Wykręcam żarówki, bujam zad, bo moje łóżko jest już posłane. Idealne Himalaje i będę śniło tobie przy mnie, bo wtedy świat się z deka wygnie. To jest mój perfekcyjny świat, nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy, mój perfekcyjny świat. Dotknij perfekcyjny świat i idziesz, kończysz tak jak ja. Mój świat jest kolorowy, mój świat jest luksusowy. Jestem tu ja. Chodź i dotknij teraz perfekcyjny świat. Chodź i dotknij teraz. Ja. I zdjęcie teraz, tak ładnie patrzę, gdy jadę windą na sam dół. Może do piekła, już nie dbam o to. Koszula opina syty brzuch, po mnie zostanie bałagan wielki. Kolejne raty plus odsetki i będę śnił o tobie przy mnie, bo kiedy śpisz, wyglądasz ślicznie. To jest mój perfekcyjny świat, nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kurtowy, mój perfekcyjny świat. Dotknij perfekcyjny świat i idziesz, kończysz tak jak ja. Mój świat jest kolorowy, mój świat jest luksusowy. Jestem tu ja. Chodź i dotknij teraz mój perfekcyjny świat. Chodź i dotknij teraz świat. Kiwam się w brzuch teraz i kręcę tyłkiem teraz. I kręcisz tyłkiem teraz. Ten tyłek to jest świat. Mój perfekcyjny świat. Dotknij teraz. Duży komfort. Duży wiatr. Mój perfekcyjny świat. Cukier, gluten. Nie wiem, jakie weekendowe czynności właśnie państwo uskuteczniają, ale przy tym utworze, przy jednym z tych na poły ironicznych, ale i przezabawnych tekstów Fisza, zapewne robi się to łatwiej. Moje łóżko też jest już posłane. Idealne Himalaje. Niech tak mija nam ta sobota. Dziś oczywiście w audycji mnóstwo muzyki, ale nie zabraknie też rozmów i spotkań z artystami, którzy za pomocą rozmaitych środków poruszają temat rzek. Rzek, nad którymi zakładamy miasta, dzięki którym jest nam zdecydowanie łatwiej funkcjonować, a o których chyba też trochę zapominamy. Kiedy odwiedzam nowe miejsce, nowe miasto, jakoś tak się dzieje, że naturalnie kieruję się od razu na rzekę. Wobec rzeki układam sobie w głowie topografię nowego miejsca. Rzeka jest punktem odniesienia i od rzeki i jej źródła wszystko bierze swój początek. australijski artysta, który przez jakiś czas, można powiedzieć, że ukrywał się pod aliasem artystycznym Chet Faker, po to, by po latach dać się poznać jeszcze lepiej pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czyli Nick Murphy. Jego kariera nabrała rozpędu po coverze utworu No Diggity grupy Blackstreet, a potem to już w zasadzie ruszyło lawinowo. Miałam okazję słyszeć go wiele lat temu w Polsce jeszcze jako Cheta Fakera. Tu skojarzenie z Chetem Bakerem jest nieprzypadkowe i całkiem niedawno już jako Nicka Murphy'ego, Nicka Nicholasa. No muszę przyznać, że to jest człowiek niezwykle porywający swoją osobowością sceniczną. Są tacy artyści, których muzyka może nie do końca do nas przemawiać, ale jakoś zwyczajnie ufamy im i chcemy na nich patrzeć i podążać za nimi, kiedy są na scenie. I Nick Murphy z pewnością do tych artystów należy. Jest 16,5 minuty po godzinie 10. Zapraszam do kontaktu w sprawach wszelakich, tych związanych z muzyką i tych związanych z życiem rzeki, o której będziemy dziś mówić w audycji więcej. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Monitoruję skrzynkę pocztową, monitoruję trójkowy zegar i oczywiście listę piosenek, którą dziś dla Państwa mamy. Wokół 1 sierpnia naturalnie moje myśli są częściej z Warszawą, z miastem, w którym tempo bywa tak szybkie, że można zapomnieć, że się tu w ogóle jest, a czasem można tego miasta zwyczajnie nie poznać. Doskonale ujęła to w swoim tekście Magda Dubrowska. Miasto marzeń, miasto szklane. To z płyty Spacer po Warszawie Magda Dubrowska i Robert Cichy. Tych warszawskich piosenek pewnie w najbliższych dniach trochę więcej będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz pora na utwór sprzed kilku już lat, w którym siły połączyli polsko-koreańsko-amerykańska artystka Karen O oraz Danger Mouse. Ich wspólny album Lux Prima ukazał się w 2019 roku. Dla tych z Państwa, którzy lubują się w filmie, w jednej z moich absolutnie ulubionych produkcji ostatnich lat, czyli filmie Her ze Scarlett Johansson i Joaquinem Phoenixem, Karen O popisała się swoimi zdolnościami w utworze The Moon Song. Na marginesie już mówiąc, była wtedy w związku z reżyserem tego filmu, Spike'em Jonesem. Piosenka otrzymała nawet nominację do Oscara, choć przegrała z utworem Let It Go z filmu animowanego Frozen. No cóż, tak to już czasem jest. Przed nami inny utwór tej artystki ze specjalną dedykacją dla wszystkich z Państwa, którzy uwielbiają noc, którzy dobrze funkcjonują nocą i których pobudza gwiaździste niebo. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 29 minut po godzinie 10, a ja mam teraz dla Państwa jak co tydzień utwór z historii muzyki, utwór związany z dzisiejszym dniem. Trzeba oczywiście płynąć, trzeba patrzeć w przód i być otwartym na nowości, ale bardzo miło, wraca się czasem do tego, co przecież dobrze poznane. I znów wątek filmowy, to znaczy utwór związany z filmem muzycznym, więc nie jestem pewna, jak te akcenty teraz rozłożyć. W każdym razie, dokładnie 40 lat temu ukazał się film Purple Rain z udziałem Prince'a, który to film stał się kultowy przez swoją ścieżkę muzyczną. I pewnie jako samo dzieło filmowe nie jest do końca w stanie wyjść obronną ręką z ognia krytyki dzisiaj, ale stworzona do niego muzyka zapisała się trwale w historii muzyki popularnej, no a sam album Purple Rain przez niektórych uważany jest za najważniejszą płytę dekady lat 80. W utworze, który przed nami, wiele jest oczywiście tego funku, tej drapieżności Prince'a, z której go znamy, ale jest też wielka miłość, jest oddanie, jest coś, co przypomina szaleństwo. Tak właśnie brzmiał rok 1984. I'll kick you by a cord. I'd Die For You. Przypominamy dziś tę piosenkę Prince'a po 40 latach od premiery Purpurowego deszczu. A teraz jeden z moich ulubionych głosów kobiecych, czyli Sharon Van Etten, która pewnie nie pokazałaby światu swojej muzyki, gdyby nie odeszła pewnego dnia ze związku z innym muzykiem, który przekonywał ją o beznadziejności tego, co tworzy i tego, jak śpiewa. Ona postanowiła pójść po prostu swoją drogą. Dziś ma na swoim koncie 6 albumów, liczne współprace i zaproszenia muzyczne, a piosenka, która przed nami, jest z gatunku tych pisanych na szybko w studiu, kiedy trochę się już nie ma siły, kiedy do głowy przychodzą naprawdę dziwne nieraz pomysły, ale jak się okazało, publiczność ten utwór pokochała. Ma on w sobie coś takiego barowo-melancholijnego, ale nie jest to balada z zupełnie poważnymi słowami. Sharon Van Etten. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 11:00. Zmieniamy teraz zupełnie kierunek muzyczny, by wsłuchać się w młodą, choć nie najmłodszą już też reprezentację angielskiej sceny alternatywnej. Zespół, który przykuł moją uwagę kilka lat temu, głównie swoją odwagą w łączeniu różnych stylistyk, różnych sposobów myślenia o przestrzeni dźwięku, które królowały, czy po prostu były modne w rozmaitych czasach. Być może ten utwór będzie brzmiał na nieco starszy niż jest w rzeczywistości. To wszystko przez disco-rockowe podróże z kosmosem w tle i zresztą sam tytuł wskazuje już na spadanie, na lądowanie na planecie Jowisz. No, myślę, że całość byłaby dobrą ścieżką dźwiękową do międzygalaktycznej, surrealistycznej opowieści, być może jakiejś sceny z ucieczką i wyścigiem, ale niewykluczone, że państwo usłyszą w tym utworze coś zupełnie innego. Przed nami The Orioles. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To album łączący współczesność z brzmieniem polskiej muzyki lat 80. i 90. Tak piszą o swojej płycie muzycy duetu Bluszcz i chyba bez trudu można to wyłapać w tej muzyce. Zespół tworzą dwaj bracia, Jarek i Romek Zagrodni, a charakter, klimat i pomysł na muzykę z ich trzeciego albumu bardzo dobrze oddaje też piosenka, która ten album zamyka. To jest cover utworu Wyjątkowo Zimny Maj zespołu Manam. W innym z kolei utworze z tej płyty chłopaki śpiewają o pokoleniu nastawionym na nostalgię. I ciekawe to jest bardzo, bo chyba rzeczywiście ta nostalgia może być jakąś próbą obrony przed rzeczywistością, która nie jest łatwa i wygodna, jak nam kiedyś ktoś obiecywał. Myślę, że tak zwanych milenialsów wiele rzeczy rozczarowało i ta tęsknota również popkulturowa jest jednym z tego przejawów. Bardzo lubię wracać do albumu Crash, a ponieważ 13 minut pozostało do godziny 11, powoli zapowiadam, co w najbliższych godzinach. Będą to rozmowy o rzekach, jako miejscach, które inspirują i które pozwalają też spojrzeć w głąb siebie, niezależnie od tego, czy to jest niewielki ciek wodny gdzieś w okolicy, czy szeroka na kilometr rzeka. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, do którego naturalnie nas ciągnie. O magicznej funkcji wody i rzeki, która jest w ciągłym ruchu, śpiewają też siostry Diaz, czyli duet Ibei, co w języku Yoruba oznacza bliźniaczki. Thank you. wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means so ashamed. Let the river take them. River, drown them. To your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them. To your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Przyjść do rzeki i oczyścić duszę. O tym śpiewają siostry Diaz. Dziś tych tematów rzecznych w Trójce jest więcej. Dopiero co nad Sekwaną rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie. Po południu Katarzyna Borowiecka będzie opowiadała Państwu o festiwalu Dwa Brzegi. A już za chwilę w Trójce rozmowa z fotografką i artystką wizualną Gosią Kępą. Będziemy też mówić o książce fotograficzno-poetyckiej Małgorzaty Lebdy i Rafała Siderskiego. Książce, która powstała na bazie projektu Czytanie wody. O dźwiękach, które z kolei pod wodą powstają, o zrozumieniu rzeki, takiej próbie jej ocalenia, opowie Michał Zygmunt. To w kolejnych godzinach audycji Swoją drogą, a przed nami utwór, który zamyka płytę Home Hani Rani, Leaving. Może na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania niech będzie to opuszczenie domu, by wybrać się nad rzekę właśnie. Are you leaving the same bad place? I guess the doors open, remember to take care. Hold on, I hear the silence and hold the sandy space like noise. Every whisper and every single breath.